इस तरह चाहूं तुझे चाहूं भी तो तुझसे मैं एक पल को भी दूर न रह सकूं। चाहे जुदा तेरे मेरे रास्ते हैं मगर आ मैं मंजिले जोड़ दूं। हो रिश्ता सा है ये जुड़ने लगा जो चाहूं कभी ना ये टूटे लागी ना छूटे लागी ना छूटे लागी ना छूटे लागी ना छूटे चाहते कभी ना ये टू